وہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔